Έτσι, δύο λόγια στην αγάπη σας. Γιατί είναι σημαντική η μέρα σήμερα και λέμε η ανάληψη του Χριστού, αλλά δεν καταλαβαίνουμε γιατί ακριβώς εορτάζουμε αυτή την τόσο σημαντική ημέρα. Δύο βασικά πράγματα εορτάζουμε σήμερα. Δύο πολύ σημαντικά γεγονότα που αλλάζουν την πορεία του ανθρώπου. Το πρώτο και το μεγαλύτερο είναι ότι για πρώτη φορά μετά την εξορία του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο, δηλαδή μετά την πτώση του ανθρώπου, για πρώτη φορά άνθρωπος ξαναμπαίνει μέσα στον Παράδεισο. Τι σημαίνει ξαναμπαίνει μέσα στον Παράδεισο? Σημαίνει ότι πηγαίνει εκεί που βρίσκεται ο Θεός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έρχεται και κάθεται εκ δεξιών του Πατρός. Δηλαδή, ο άνθρωπος για πρώτη φορά έρχεται, τον ανυψώνει τόσο πολύ ο Θεός, που τον βάζει στο ίδιο επίπεδο με Αυτόν, εκ δεξιών του Πατρός. Πριν την ενσάρκωση του Χριστού, που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, ο Θεός, ο Υιός του Θεού, ο Χριστός μας, είχε μόνο την θεϊκή φύση. Ερχόμενος στην γη, άλλαξε τον τρόπο ύπαρξής του. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει και προσέλαβε και την ανθρωπίνη φύση. Δηλαδή, τι έγινε? Κράτησε τη θεϊκή φύση αυτό που ήταν και ήρθε και πήρε και τη φύση την ανθρώπινη και την ένωσε με την θεϊκή χωρίς να τις αναμίξει μεταξύ τους. Ήρθαν δηλαδή και ενώθηκαν αυτές οι δύο. Και από εκείνη την στιγμή και μετά αλλάζει όχι μόνο ο τρόπος ύπαρξης του Χριστού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, αλλά παίρνοντας την ανθρώπινη φύση, με την ανάληψή του, κατορθώνει και μας ανεβάζει και εμάς, μάλλον δεν μας ανεβάζει, μας ανοίγει την πόρτα. Μας δίνει πλέον την δυνατότητα που είχαμε χάσει με την πτώση μας από τον Παράδεισο, να μπούμε κι εμείς ξανά μέσα στον Παράδεισο. Τι σημαίνει να μπούμε στον Παράδεισο? Να μπούμε ξανά στο σπίτι του Πατέρα μας και να συναντηθούμε με τον Πατέρα μας και να γίνουμε ένα με τον Πατέρα μας. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό γεγονός. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός, το οποίο το διαβάσαμε και στο Ευαγγέλιο και το οποίο είπε και ο Χριστός στους μαθητές του, είναι ότι πρέπει να ανέβω εγώ, γιατί αν δεν ανέβω δεν θα έρθει ο Παράκλητος. Ποιος είναι ο Παράκλητος? Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Εξίσου Θεός, από την ίδια ουσία και με τον Πατέρα και με τον Υιό. Βλέπετε ότι ποτέ δεν απεικονίζουμε σε εικόνα την Αγία Τριάδα. Η μόνη εικόνα που χρησιμοποιούμε για την Αγία Τριάδα είναι η εικόνα που παριστάνεται ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα με μορφή αγγέλων να κάθονται σε ένα τραπέζι. Αν προσέξετε ποτέ αυτή την εικόνα, θα δείτε ότι ο Πατέρας κάθεται, όπως κοιτάμε την εικόνα, στα αριστερά του τραπεζιού, στη μέση του τραπεζιού και στη δεξιά του τραπεζιού κάθεται ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα? Γιατί και οι δύο κοιτάζουν τον Πατέρα. Αν δείτε το πρόσωπό τους, και οι δύο είναι στραμμένα τα πρόσωπα προς τον Πατέρα. Γιατί μας το δείχνει αυτό? Γιατί αν δεν κατέβαινε ο Παράκλητος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μάθουμε την αλήθεια. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αναγνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται να δείξει ποιος είναι ο Χριστός. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού και Θεός χωρίς το Άγιο Πνεύμα, χωρίς το φωτισμό του. Και ο Χριστός έρχεται να δείξει ποιος είναι ο Πατέρας. Και οι τρεις, ίδια θεότητα, από την αυτή ουσία, τρία διαφορετικά πρόσωπα. Γιατί σας τα λέω αυτά τα πράγματα? Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβετε σε ποιον πιστεύετε. Γιατί όλοι μας μιλάμε για Θεό, αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός στον οποίο πιστεύουμε. Μιλάμε για Αγία Τριάδα, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι είναι Αγία Τριάδα. Και έρχονται άλλες ομολογίες από άλλες θρησκείες και μας λένε πώς πιστεύετε σε έναν Θεό αφού μιλάτε για τρεις. Και ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, άρα τι είναι, Θεός είναι, δεύτερος είναι, άρα έχετε δύο Θεούς, έχετε τρεις Θεούς. Μη γέννητο. Δεν γνωρίζουμε αυτά που πιστεύουμε. Διαβάζουμε το πιστεύω και δεν καταλαβαίνουμε τι λέει το πιστεύω. Σας το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Όλες λοιπόν αυτές οι εορτές, γι' αυτό το λόγο έχουν δημιουργηθεί. Για να μας επαναφέρουν στο ποιος είναι ο Θεός και να καταλάβουμε ποιος είναι ο προορισμός μας. Two things that I want to say to you, because today we celebrate the ascension of Jesus. What is the importance of this date? Why we celebrate it? Why we celebrate it? It's regarded to be one of the most important celebrations, feasts in the tradition. And you see, not only the Orthodox tradition, also today the Catholics and Protestants celebrate it. Because two major events happened. The first event is that this is after the expulsion of Adam and Eve from paradise, meaning after the fall of the first man from paradise, this is the first time that man, a human being, enters into the paradise. Who is the human being? Jesus. Because Jesus was and is, after changing his mode of being, both God and man. Both God and human. This is why he took with him also the human nature, not absorbing, but uniting the human and the divine nature together. The second very important event that we need not to forget, that if he didn't go up there, if he didn't ascend, then he would not send the Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? The third member of the Holy Trinity, the third person of the Holy Trinity. What is the purpose of the Holy Spirit? One of the things that the Holy Spirit does, to show us the truth. Who is the truth? Jesus. So the Holy Spirit shows to us who is Jesus so that we can believe in Him, and Jesus Himself shows to us who is the Father so that we can believe in the Father. God bless us. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.